Galegos no Baix. Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Maçã da cor da lima, vai ser longa travessia. Oh, maçã da cor da lima, vai ser longa travessia. Mira, com maçãzinha, vamos recibir a um poeta. E vámonos ali às terras chairegas. Muy bien. A Vilalba, concretamente. E vamos a falar con Martiño Maceda. Ah, muy bien, muy bien. Pues, pues un gañador tamén do terceiro premio. Exactamente, vamos, vamos. Muy buenas tardes, Martiño. Boa tarde, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Moitos parabéns e felicitacións por ese terceiro premio. Pues moitas gracias a vos por acollerme sempre ben nesas ondas radiofónicas de Radio Xambo. Moitísimas gracias por atendernos. Escoita, ese traballo teu que titulas dunha forma especial relacionado co ambiente teatral, non? Porque ese titulas Teatro de Marionetas, ten moito que ver con un lema que lle puxeches, a Terra Prometida. Sí. Sí, a ver, todos somos conscientes da situación de como está este mundo. Uh-huh. Ás veces asusta a situación de como de como vai de algún xeito degenerando, ¿no? Sí. Por lo menos supoño que en todas as épocas houve esas circunstancias adversas, pero a nós está nos tocando vivir esta época e a verdade é que asusta en determinados momentos. E ao mesmo tempo un pensa en un cabila que de algún xeito somos a xente do común, por así dicilo. Mm-hmm. Somos como unha especie de marionetas en mans de nunhas mans invisibles que nos están controlando e que nos están levando de algún xeito para onde esas mans queren, ¿no? Mm-hmm. E que están xogando deliberadamente con nós, e sin poñerlle nome, non? O feito de, por exemplo, non lle fai falta decir nin que son políticos, nin inteligencia artificial, nin nada de eso. O caso é que estamos en mans de xente incógnita, de marionetas, ¿no? Que ven o día el... Si nós marionetas sobre eles. Somos como a marionetas nas súas mans, non? É dicir, é moi triste, sí, porque ver a situación, como dicía, hai en algún poema que si aparece algunha referencia, por exemplo, o que está acontecendo a esa masacre que está acontecendo agora mesmo aí en Gaza, coa morte todo de meniños, de xente inocente. Sí, sí. Que ao final nos conflictos bélicos quen pagan sempre son na maior parte mais, son a xente inocente, non? Os inocentes, sin comelo nin bebelo son, sí, o que parecen. E é moi triste como se nos vai condicionando, como se nos vai querendo levar cara onde os grupos, sí, de poder que parece que están na sombra, que non se sabe, sí, os seus nomes, non, ás veces non se pode poñer nomes porque non se sabe. e nos queren reconducir de alguna maneira e, sí. E é moi, xa digo, é triste que nos atopemos no século XXI, que supostamente teríamos que estar evolucionados, é dicir, ser persoas evolucionadas en canto a pensamento, en canto a comportamento, uh-huh. E ás veces eu penso que estamos en épocas primixenias da humanidade, é dicir, uh-huh. Totalmente embrutecidos. Sí. Estamos nun período de, polo menos o que nos está tocando vivir, nun período de barbarie, sí. Absoluta, non? E eu a iso quero contrapoñer pois o poder neste caso da palabra literaria, e máis en concreto da palabra poética, non? Reivindicar a poesía como un feito para loitar contra esa barbarie, non? Exactamente. Un teatro. Por eso que moitos, como alguén dixo, que os poetas e os escritores os metían na cártel porque eran os que se atrevían a decir a verdade. Sí, bueno, ao longo da historia ben se ve que... Sí. A ver, como vemos que, bueno, de algún xeito, ainda que se utilizan artificios, sí. Recorremos a figuras retóricas, etcétera, unha segunda linguaxe, por así decirlo, sí. Pero no fondo tamén se dicen verdades e hai verdades que resultan incómodas, non? Sí. E entón, pois, como resultan incómodas, ese grupo de poder non lles interesa, non. Ou certos grupos non lles interesa que esas verdades se digan, e por eso se soe, pois, recorrer a castigar a esos emisores de alguma maneira desas verdades, non? Sí, sí, sí, sí. A plasmación dese teu traballo dá a entender que bueno, que seguimos sendo marionetas, pero que bueno, algún trasluz de sexos de que eso se transforme un pouquiño tamén, uh-huh. Ten, non? Porque a ver, sí, eu aínda que pareza ás veces catastrofista, no amose así, pois unha distopía que xa está aquí, non, que podría parecer que é un futuro, pero non, por desgracia xa está no presente. Eu sempre intento, porque algo que desde que empecé así a isto de escribir, sobre todo no tema da poesía, sempre buscaba o de feito de utilizo sempre dous verbos que son os de emocionar e conmocionar, non? Quero, de algún xeito, provocar como unha especie de golpe interior na persoa que desexe ler os meus textos e que provoque unha reacción, uh-huh. Decir, alimentar esa esperanza, non? Uh-huh. Esa esperanza de que sí podemos mudar as cousas, de que ao mellor ainda estamos a tempo, quero creer que estamos a tempo, non? De, sí, mudar, sí, sí. De mudar as cousas, non? Claro, cada vez parece que queda menos tempo e que hai menos posibilidades de mudalas, pero sí. Debemos agarrarnos a esa posibilidade, porque senón non agarrarse a esa posibilidade sería pues, estar nun abismo, pero totalmente desalentador. Sí, desde logo. Ese desexo coincide con oso tamén, verdade que sí. Bueno, xa sabes que eso, ese grande poema pues, vais a publicar na nosa revista, pero tamén recollerás en un libriño que recolle os cinco premios últimos dos cinco últimos anos deste certame de poesía. Eu comentaba precisamente tamén a anteriores gañadores que me gustaría que algún das persoas que coñecemos, ilustradores ou pintores, que lle fixeran unha pequena ilustración a cada un dos poemas. Se che parece, eu vou a propoñer eso. Sí, a ver, eu creo, ademais, está, oxe, a mí tamén me gusta xogar moito, se seguides algo así, algunhas das publicacións que fago así a través das redes, son acompañaros os textos con imaxes. A ver, eu de ilustrar e dibuixar non, porque non teño esa capacidade, algo que teño a pásanos que a moito esa capacidade, pero si sí, bueno, sustitúa con estes artificios ahora tecnolóxicos dos smartphones, estes que teñen unha capacidade fotográfica, sí. Pues bueno, pois boa, mellor cano esa pintura, relativamente, sí. Boa, e entón pois acompaño os textos con imaxes, non? Uh-huh. Que é unha segunda maneira, unha segunda linguaxe, eso. Tamén, exactamente. Sí, sí, un meu aplauso para esa, sí, sí. Para esa idea, non? O sea, porque ademais é unha maneira de que esa persoa que ilustre estea tamén dando a súa lectura do texto. E iso tamén é bo. Hombre, tanto. Sí, axuda tamén a comprender un pouquiño máis, tamén, bueno, pois... aumenta un poquinho o valor tamén do propio poema, non? Sí. Bueno, pois eso, eu vou no propoñer, espero que sí, que me fagan caso. Que se fagan caso. Sí. Vale. Claro, eu coordino, igual que no premio son secretario, tamén nestas outras cousas intento coordinar para que todas as cousas... bueno, pois tamén pido a idea e a aportación dos propios autores, dos propios poetas, non? Que sempre admiro e que tanto nos axudan a que isto se manteña nesa... xa levamos 37 anos e, bueno, pois a nómina de poetas que estades aí, pois enchenos de honra e de satisfacción, claro que sí. Eu cando vin no esto que estaba Martiño Maseda, claro, segunda vez ou terceira. Que de aí digo, non me digas que é Martiño. No, recuncas, verdad, Martiño? Sí, é a segunda vez que acaba o terceiro premio. Non sei se foi no... Agora mesmo non lembro a edición, pero non sei se foi no 2010. Non lembro agora mesmo. Non sei en que data foi, non foi moi... Porque tampouco non é que... a verdade é que deveu ser... Empecé a participar, a enviar aquí, pois, non sei se foi nesa edición ou nunha edición anterior, non lembro. E deu-me por, bueno, tiña ese pequeno texto, fragmentado en distintos, escenas, en distintos, por así decirlo, e quixen enviálo, e dicen, bueno, pois a ver se ten sorte e se é do agrado. Precioso, sí. E eu agradecido, inmensamente agradecido, e ademais, é unha maneira tamén de que se faga visible esa túa proposta. Non é un acto de petulancia nin moito menos, para min é un acto de comunicación, porque eu creo que é iso, é comunicar, non? Coido que o ser humano é unha das virtudes, por así dicilo, ou mellor dito, non virtudes, senón un dos dons que posúe é o da, o da capacidade de usar a linguaxe, e creo que, bueno, pues se temos esta capacidade de saber usala ben ou intentar usala ben, ainda que por desgraza moitas veces esa linguaxe queda cortada e prefires utilizar, como digo, pues a forza bruta, a barbarie, como estamos vendo agora, non queremos botar man da palabra ou facer uso da palabra, ou senón de algún xeito prostituímola ou usámola dun xeito non sei, ao noso propio interese, claro. Perversamente, e sen pensar no ben común, nin na colectividade. E, bueno, é triste, pero, ben, eu creo, ainda así, igual que dixen antes o da esperanza de que agardaba que si seguís habendo ese pequena senda de esperanza para seguir crendo, para seguir creando, pues tamén espero neste caso pues que a palabra chega a reivindicar sempre o poder da palabra, non? Eu sempre o reivindicarei. É así como se como mínimo queda constancia, non? Exactamente. Os que te lemos, pois non sei, compartimos contigo ese desexo de que mude un chisquiño esa situación real que nos está, non sei, abordando, e que en realidade que non sei, arrepía saber que tanta xente está morrendo inocente, non? Exactamente. Sí. Porque a poesía sempre desperta eses sentimentos, esa valía, eu xunguir da palabra. A ver, para min sí, eu xa digo, é algo que a min axúdame a expresar a miña visión do entorno e do mundo no que me está tocando vivir, non? E además, axúdame a posicionarme e a comprometerme, que para min é algo fundamental tamén. Es decir, eu teño que ter un compromiso non somente coa palabra, senón tamén un compromiso co momento que me tocou vivir e coas circunstancias que tocan vivir e que tocan presenciar. E eu non podo ficar impasible nese sentido. E creo que pois implicarnos tamén é algo fundamental, porque é un xeito tamén de axudar a remover conciencias e a remover situacións que están, parece que aí, empantanadas, que non, exactamente, e que cada vez pois van a peor, non? E eu, nese sentido, creo que é fundamental, non? Porque Por exemplo, lees un libro, vives dúas veces. Lees unha poesía e axúdache a vivir esas dúas veces. Sí, sí. Martiño, sí. Ti estás comprometido tamén, non somente coa poesía, sino tamén con outras actividades, porque como participante en moitísimas cousas que aí tendes tan importantes e tan interesantes como o certame de poesía de Caldaloba, sí. Torre de Caldaloba e as cousas que levades adiante, aí publicacións de tan interesantes, documentación, sí. Aí en Vilalba, non paran. De verdade que para vosotros e para nosotros tamén, claro. É un placer enorme comprobar que non te para solamente nunha escrita. Non, a ver, eu supoño que a parte do proceso creador que ten un mesmo propio tamén lle gusta formar parte de outro tipo de actividades ou do, bueno, pois que sexan tamén, bueno, pois promotoras de cultura, promotoras de fomentar ese espírito crítico na sociedade, non? Na persoa. E, bueno, como citabas antes o do certame de poesía de Torre Caldaloba, curiosamente, pasado mañá é a presentación dos libros, que das obras que resultaron gañadoras na pasada edición, na quinta edición, non? Sí, ano xa imos pola sexta, e é un certame que, ben, o que máis me fai sentir orgulloso deste certame, por poñer o exemplo del, é que é unha idea que naceu do rural, nunha zona rural, e está se estendendo de tal maneira, pois que, bueno, xa, con dicir que os libros, precisamente as obras gañadoras, unha delas, é dun autor que ven de Roma, non? De Maurizio, sí. Sí, Maurizio. Unha persoa que admiramos e coñecemos. Está internacionalizando. Sí. Está brincando, de alguna maneira, estas fronteiras ficticias da Chaira, e algo que, bueno, pues unha idea que nace nunha zona rural, como é aquí na parroquia de San Martiño de Pino, onde está situada a torre, non? A que se fai referencia, a Torre de Caldaloba, sí. Pois que se, co apoio do Concello de Cospeito, iso, bueno, eu, a mí, o meu apoio a través de Culturalia e sobre todo a iniciativa tamén da Asociación Recreativo Cultural San Martín de Pino, pois fomentan que, bueno, que este certame estea aí, estea vivo e manteña aínda, bueno, pois unha boa presenza de autoras e de autores, e bueno, tamén con nomes que están aí de referencia, non? Este ano sí repetiron, curiosamente, curiosamente, bueno, repetiron o Xuxo Alonso e Paulinho Peña. Sí. Xuxo Alonso xa gañara na segunda edición, creo que fora, e Paulinho Peña quedara segundo na edición que gañou o primeiro. Este primeiro certame, o Xesús Raba de Paredes, non? É dicir, é unha nómina tamén interesante de autor, si iso tamén lle dá de unha maneira, pois ver as obras publicadas, pois tamén lle dá unha relevancia ao certame. E como a iso, outro tipo de actividades, non? Eu aquí por Vilalba, non, pois tamén intentando colaborar na Lugieus, e é unha maneira de crear cultura, non? Sí, señor. De colectividade, a partir da colectividade de ir creando cultura, de ir creando compromiso. Eso creo que é importante, manter esa brasa aí que estea sempre para prender ese lume da cultura, non? Sí, lume sí. que nos debe e un lume de compromiso que nos debe incendiar por dentro, non? para avivarnos bueno, pues a seguir creando nesta utopía, non? De exactamente. Dunha sociedade mellor, dunha sociedade máis comprometida, máis xusta. Porque, bueno, digo da utopía porque é o que nos empurra a seguir camiñando, non? Senón, se pensásemos de outra maneira, se vivísemos na desesperanza, pois obviamente ficaríamos inertes. Porque aí en Vilalba, cando vos xuntades, facedes estes certames, aí se xuntou a morea de poetas e escritores también. Que menuda fogueira. Sí, sí. Sí, bueno, o Concello de Vilalba ten o que convoca o propio Concello, o certame que creo que xa vai celebrar, para o ano vindeiro, vai celebrar a edición número 50, me parece. Olín, sí, 50 sí, sí. Anos de un certame de poesía, non? E un certame literario, sí, en este caso de poesía. E, bueno, eu creo que, e con nomes que, bueno, tamén están aí, é unha nómina bastante importante de nomes salientables dentro da poesía galega, non? E iso creo que é importante, e con outras actividades que se fan, teñen... Sí. Está Agustín Fernández Pata, aquí coa Asociación Pino, pois hai un certame de, por exemplo, por citar algo, que ainda está pendiente de facer esa entrega de premios, o certame de caligramas, bueno, é unha maneira de ir facendo, de ir tecendo redes culturais. Fervenza cultural, que diste, sí, pero que por certo, eu non estábamos falando de ti, e eu quero continuar falando de ti, que os nosos escoitantes e seguidores que saiban que tes un blog importantísimo e moi interesante onde publicas moitísimas das túas creacións, e ese blog hai que lle dar a coñecer a República do Desacougo, non? Sí, bueno, sí, o pasa que ese teño leva un tempo que está parado, teño parado. Bueno, estará parado, pero ten unha morea de escritos, sí, o sea que sí, que hai que no sé, un momento sí, o que pasa que agora mesmo non lle teño nada, xa digo, de moderno. Non teño nada por tener porque estou máis centrado en manter así viva, de alguna maneira, por decirlo, é máis actualizada a página Culturalia. E entonces o outro, pues, deixo un pouquinho máis de lado, porque, bueno, supoño que tamén é como as redes sociais son algo máis inmediatas. Claro. Se cadra a través de redes de Facebook ou Instagram ou a través de Twitter, ás veces, pois é algo máis inmediato, se cadra deixei ese blog así un pouquinho máis parado. Pero, bueno, eu sempre, a referencia á miña escrita, sí, sempre me gusta, xa digo, non facela visible, non cun ánimo de xenda que nunca foi iso comigo, senón cun ánimo de alguna maneira de conexión, de comunicar e de intentar establecer, como digo xen antes, con as outras actividades, pois tamén intentar establecer unha especie de rede, de compromiso, de loita cultural iso, non? Eu, e ademais de expresión do que un leva dentro, do que ten aniñado dentro e que lle axuda, pois, a intentar entenderse, a intentar, perdón, comprender mellor a un mesmo, neste caso, mas intentar comprender a sociedade na que un está inserido, na que un vive e convive, non? Sí, bueno, pois os nosos ointes e seguidores que se poñan nesas páxinas culturalia.com e tamén a República do Desacougo.com, que, como diste, aínda que non está moi actualizada, así que ten moitísimas cousas que leer. E fuchicar nelas para poder disfrutar da túa escrita e da túa creatividade. Exactamente. Bueno, pues, moitas gracias, moi agradecido, xa. Bueno, é que se falamos contigo que teñamos que decir eso. Escoita, voltando ao teatro de marionetas, sí. Satisfáceche entonces por o feito de que acadou o terceiro premio, pero que o mellor ainda ten continuidade, seguro que eso é un comenzo de algo que ti deches a entender ou deches a coñecer, pero que seguro que terá continuidade con outra creación tamén de máis amplitude e de desexos de mellora, non? Sí, a ver, posiblemente, es decir, eu non adoito facer creacións pechadas, por así dicirlo, que as creacións sempre quedan aberto porque son como de alguma maneira, xa digo, tecense entre elas, vanse conectando entre elas, e ademais porque son como portas que se abren para que as continue ou ben a persoa autora de outra maneira, ou mellor con outro título ou con outra segunda parte, como vemos en algúns poemarios que, bueno, non digo meus, digo de outras persoas autoras que poñen as veces un título, un poemario, poñen primeiro, segunda parte, e ao mesmo tempo tamén esa conexión coa persoa lectora para tamén axuda tamén a facer esa a que un pues continúe con ese ben, con ese fío narrativo poético, por así decirlo, claro, non? Claro. Da súa creación. Como falando xa no caso deste teatro de marionetas, como xa fai referencia a estes momentos complexos que vivimos, a estes momentos complicados e difíciles, como iso non vai desaparecer, por desgraza, os tempos van seguir sendo así, de unha maneira, escuros. Eu sempre digo que non sei cando seguiremos, como citando o grandísimo Celso Emilio Ferrer, non sei cando seguiremos desta especie de longa noite de pedra, non? E entón, como non imos dar saído de por desgraza, pois habrá que seguir continuando, tecendo, pois, escrita, pois, con este tipo de temática. Claro, exactamente. E eu, a mí sempre me... Xa digo, desde sempre, aparte de contar algo íntimo meu, a mellor, en algún momento, sempre me gustou referenciar o que eu percibía, non? O que eu contemplaba, e como interpretaba eu esa contemplación do mundo, da sociedade e dos momentos, bueno, pues históricos, que me está tocando vivir, ¿no? Eso serve tamén para dar a coñecer non somente a túa idea e a túa ilusión e a túa visión do actual, sino tamén para sementar un pouquiño para que todos os que comezan a escoitar e a ver, pois se den conta de que isto pode mellorar e que axuda a que esa semente pois dé quizáis próximos frutos tamén. Exactamente. Sí, no, a ver, como a min hai moitísimas outras persoas, moitas outras autoras que están aí nesa loita e que eu creo que, bueno, cada quen ten as súas propias inquedanzas, por así dicilo, e bueno, e sabe como quere reconducir o seu proceso creador, non? E por onde o quere levar e que temas o quere tratar ou como deixese a tratalos, obviamente. Pero de algún xeito eu creo que si hai unha implicación do mundo cultural por, bueno, pues vese na loita a favor da lingua galega, por así decirlo, ¿no? Por vese na loita contra todo isto que está a acontecer, e, bueno, pues a nivel mundial, pues non é algo que este alonxe, ¿no? De algo claro, que, claro, que temos, de alguma maneira o que temos que pensar é que algo tan que ten que ser próximo a nós, non podemos como ver algo non, porque senón, se establecemos esa especie de distanciamento, pois parece que nos doe menos, e si nos debería de doer, deberíamos de implicar, é decir, non podemos manternos impasibles ante todo iso que está acontecendo. Então, dentro do que poda facer cada quen, pois, bueno, pois, como dixen antes, manter viva esa brasa, para que esa brasa siga prendendo ese lume da reivindicación, da loita, do compromiso. Eu creo que sí, da palabra, non? Eu creo que da palabra fronte á barbarie. Sí, claro, que sí, que ás veces son máis fortes que as propias balas, tens razón. Sí. De feito, vedes a, bueno, moitas autoras, nos seus momentos, en outros períodos, que foron silenciadas, bueno, porque, bueno, foi silenciada a súa voz, quer decir, por matalos, por asesinalos, ou porque morreron tal, pero os seus textos seguen al día de hoxe reivindicados, non seguen ainda vivos. Por citar alguén que é sobradamente coincide, sobradamente citado, non? Pero sí, moi necesariamente citado tamén, como pode ser Federico García Lorca. Federico, asesinado no seu momento, pero está máis vivo que a mensaxe. E eu creo que iso amosa o poder da palabra, non? Claro, por riba de toda esa barbarie que non entende o valor que ten a palabra. Claro que sí. Bueno, que o tempo na radio faixe nos cativo cada vez que falamos contigo, é extraordinario, recibimos leccións de unha grande forma de comunicar. De verdade que te agradecemos moitísimo. Seguiremos en contacto. Queremos aproveitar esta ocasión para felicitarche as festas, porque este é o último programa deste ano. Desexarche un vindeiro aninovo feiticeiro. Exactamente. Pues igualmente para vos tamén, igualmente. Pues... que seña un 2024 pues máis con máis luz, ¿no? Con esa luz que nos ilumine por dentro, ¿no? Claro, máis que todas estas luces de fora, ¿no? Que vemos sí. Esta saturación lumínica, que haxa unha luz que nos ilumine por dentro e que, bueno, que nos axude a reconducirnos, non, que a ver se é posible, se realmente é posible. O Gallá, pois moi ben. Dalle unha aperta moi forte a túa nai. Pues, tuve a sorte parte, de coñecerte en persoa a ti e a ela. Moi ben, veña. Vale, pues moitas grazas. Unha aperta grande. Unha aperta grande para vos. Moitas grazas. Igualín. Radio Samboy.